piękne, przestrzenne i jakże klimatyczne nagrania z albumu It's Alright Between Us As It Is. Po raz kolejny w trakcie naszych spotkań wylądowaliśmy w Skandynawii i po raz kolejny z muzyką Hansa Petera Lindstroma. Wczoraj na jednym z zachodnich portali przeczytałem, że producent po raz kolejny współpracuje z Princem Thomasem, czyli kolegą może nie tyle z podwórka, co z tego samego środowiska producentów. Teraz w każdym razie płyta Trance Princa Thomasa. Płyta, która właściwie przeszła bez żadnego echa, ale zwłaszcza w kontekście tego, że Prince Thomas kojarzony jest głównie z muzyką disco, no to zaskakujący wydał się album opatrzony tytułem Trance. To właściwie było zaskoczenie dla wielu, że ktoś, Prince Thomas, tworzy album opatrzony tytułem Trance. Czy państwo pozwolą, tak jak ja kiedyś mówiłem, po prostu trans. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. z 12-calowej płyty winylowej, końcówka pierwszej strony, strony A, bez jakiegoś wymyślonego tytułu, bowiem wszystkie 10 kompozycji noszą kolejno swoje numerki, no i tytuł, tytuł całości, czyli Trance. Obracamy teraz winyl na drugą stronę i w kontekście kolejnego wątku, który chciałbym dziś poruszyć, czyli starych, wysłużonych syntezatorów i automatów perkusyjnych, przywołujemy muzykę skandynawskiego producenta Prince'a Thomasa, nazywającego się tak naprawdę Thomas Moen Hermansen, ale w ten sposób podpisuje się pod znacznie bardziej szlachetnymi projektami, na przykład z Boge Wesseltoftem. No w każdym razie Prince Thomas, tym razem w kontekście płyty zatytułowanej Trance, albumu opublikowanego przez wytwórnię Running Back. Trance i strona B albumu Prince'a Thomasa, ale mimo tego, że jest to nowa muzyka, to często powstaje z wykorzystaniem starych instrumentów, o czym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie to modę wykorzystywania starych, poczciwych gratów w muzyce elektronicznej obserwuję u współczesnych producentów mniej więcej od 10, może 13 czy 14 lat. Fascynację tym, co nowe, zastąpiono pięknie brzmiącymi, zajmującymi dużo miejsca i wrażliwymi zarówno na temperaturę oraz wilgotność powietrza, syntezatorami, automatami perkusyjnymi i tym wszystkim, co słychać na płytach sprzed dekad. Jedną z takich osób był w pewnym momencie Jimmy Tenor, który wspólnie ze swoją byłą żoną nagrał dwie płyty mocno, mocno odwołujące się do przeszłości. Pierwsza z nich światło dzienne ujrzała w 2013 roku, a kolejna rok później. Dziś sięgam po tę wcześniejszą, zatytułowaną Enigmatic. O szczególną uwagę poproszę fanów klasycznego house'u. Moc mówisz, to tak jest ty ma. Ja zbo. At the tombstone. Life. Tombstone. Tak brzmi jedno z 10 nagrań albumu Enigmatic, czyli wspólnej płyty Coli, tak naprawdę nazywającej się Nicole Willis, i jej byłego męża Jimmy'ego Tenora. Sięgam po nią w kontekście starych, klasycznych syntów z albumu Trance Prince'a Thomasa. U Skandynawa jednak brzmienie jest znacznie łagodniejsze, powiedzieć można bardziej analogowe, niż w przypadku pary Tenora i Nicole. Oni po prostu, zdaje się, chcieli oddać klimat house'u i tego pierwszego okresu tej muzyki, czyli lat 80. Zresztą wyszło im to doskonale. czujne pasmo przenoszenie. Radości i dużo energii. Tak przedstawia się Enigmatic Jimmy'ego Tenora i Nicole Willis. Ta płyta została opublikowana w maju 2013 roku. Bardzo dobrze przyjęty album, dziś przywoływany z powodu dźwięków syntezatorów powstałych kilka dekad temu. A jeśli tak, to nie może, i tu robimy powrót do Skandynawii, nie może zabraknąć mistrza tego typu rozwiązań, czyli Dolaterie. czujne pasmy. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. ARP 2600, ARP Odyssey, Roland Jupiter 4, Roland SH5, Roland TR808 i cała masa innych przeróżnych instrumentów sprzed lat wykorzystanych w drugiej dekadzie XXI wieku przez Todda Terje, czyli producenta, którego znakiem rozpoznawczym są właśnie te charakterystyczne stare dźwięki sprzed wielu, wielu lat. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański, mówię już Państwu do usłyszenia, dobranoc. I na zakończenie wracamy raz jeszcze do Prince'a Thomasa, z tym, że do jego remiksu stworzonego na bazie utworu włoskiego producenta, który działa pod pseudonimem Phil Fly.